والصلاة والسلام على أفضل الخلق رحمة العالمين سيدنا أولي الملاحدين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ورد له عن قتابه الكرماء ورضي عن شيخنا وطلبنا استقبالنا ولا جميع المؤمنين والمؤمنين من وقت رمال برحمة الله لأن يجب زيارة عند الله هنا تابير تابير جند الله أبيك الله في جدائي أبيك الله ñu leen di sant bu baax daara fa mel ni ña bëgg fekk ñuy jàng ak suy jàngul ak i jàngale fa naa ne bu ñu daara def tënk ci ñett yooyu loolu nag kenn ku ne ko defee wàllam rek ngir na yomb waaye nit ñu xam ne yow muy jàngul sa doom dañ koy dépassé ci alal foofu alal yow ñu leen jëri keneen foo mën a jëme alal boo xam ko doon doxal ci jàngu yàlla ko alquran daf doon wax ñu mënta ñàkk alquran mën na ñàkk mënoo mën na ñàkk moom def alquran kon ñi nga xam ne ñu koy jàngale ak ñu koy jàngale ñoo tey génn ci tey ñu doon nga xam ne ñëpp ko lañ war a gërëm ñëpp ko lañ war a tànk ndax koy taxawal waaye dafa mel ni def nañ koo yëpp def nañ koo xam te loolu mu ñu ci war ñu ci dugg di xool ñu jeexee na xool bu baax di ñu tuddee sëriñ buy tëlul te mooy tëlul daara bii tey bu ko ëpp doole tey su ko dugg am mën na ñàkk bu ne mën na ñàkk nag boo mu nekkee daara bii moom ndax mooy tax tabax jàkka yi tabax jimaay yi lépp loo cay def ba jëwee ba màkka sëriñ daara yii tey ñoom lañ ko xamee soo jógee bu baax ñoom la soo war bu baax ñoom la bu dee ko bu baax ñoom la bu daaj ma bu baax ñoom la war it amul te dina du mën a baax te saa yoon amee te dina baax la kon ku ne ëpp doole gën na dafa taxawaay ci nit ñi amul kon bu ba ta bàyyi xel la ñu neen mën a jox rek koy yu neen neex a rek la alquran kenn ko kon loolu yeneen jaajëf yeneen jaajëf bu baax benn tool bu baax bu ñëw góorgóor yi bi ñu lay sant ndax am na loo xam ne jëttee la pax pax la nit mën na jàngoli xam-xam lool waaye taxawal bi nii nga taxawal dana ko jege nit mën na bañ a jàng xam-xam bëriwul waaye boo nittee pastor mën a taxawal lu mel nii kon ci gën nga lislam bi waaye ci gën tam waaye ci gën tëjee dañu yàlla tëjee ñu ngi ko bokkal ñu ngi gën a baax ndax njàng nga sax ñoom it nga kon seen taxawaay mat doon rafet doon kon demee nii xam laa ko nit jaayoo ëllëg jaajëfal la di jaajëfal la ñu yàlla ji mbise ci rajo tey ko gis nga doom lu mu am rek la jëlee nga jël da ko gërëm doo munta baax te du woy jikko, doo munta am xam-xam du woy jikko, doo munta am dara kon ci woy jikko ko taxaw. Kon ci juróom ñu bàyyi la jàngaloo nga ba jàng dara. Ku juróom ñu bàyyi la jàngaloo nga nit jàng nga xam-xam doo xam dara. Kon woy jikko dafa toll ci doom. Boobu dañ tuuti dugal ci daal di ko fayal topp topp di ko jëmbali ba mu jàng ba tey xam dara ba tey mën dara. Boo jógoo leen tey amatoo loo xam ne koy dégg rek ndax daf naa defal loo xam yow mënoo ko koo defandoo te moom defal na la. xanaa boobu la mu koy fayee mu nit la fay nga ko mooy borom bi la yàlla jox ba fexe ba nit la def loolu nga def ko doom. waaw mu ngi am kot fay yooyu jógoo te alhamdulilah am na ci yaakaar bu baax. kon nag ñu ngi leen doon bu baax. ñuy jàng mooy paanaa yi ñu ngeen sant nañ jëpp ne lépp lu ñu dépassé daara ji ne sant yàlla ci toolam yàlla yi bëri tool bi gën ci tool yi ma ñu gën a tuddee ne yi fi nekk lépp lu am alxaana bu ne dawul toolu sant baa ngi nii ñu gis ni mu ko teewal alquran ni ñu ko daan jàngee ni ñu ko daan jàngloo. ñu war a xam ne kon alquran daa kon nag koom xel nag test na war ko xam kon la bii ak ko doole la bii gënu ko jiri kon nag ñu leen di ñaan baax jën toon ñu baax li ngeen jënd yàgg ngeen fa àgg àgg fa jàmm àgg fa ngërëmal yàlla yàlla bu naan benn galam ko ci saa yi ak xibaar sax nañu gërëm nañu ñu dee nga xam ne mooy toolu wax dafa taa ci léegi ku bëggoon xam-xam la ku bëggoon alquran la kon bu bokk ci moom bu taxee lu ne nii nit ne ak ataa defal lu ko neex ndax daa noonu bare bare bari su loolu jaay dana ko am boo xaaj doon jaay dana ko am ci te jume defal ko taxaw lu mel nii moom tam kon nag bu bokk ci moom bu taxee lu ñu kon ci bind ko ndax diina diina rek la diina diina rek. dañ war a jàng dañ koy jàng xam tel mën ko liggéey di ko xam ci kenn say farataki dund du taxal rëy rëy rëy rëy tar yàlla xam yàlla waaye ko tey tuuti moom xam yàlla ko liggéeyante tar na tuuti xam rek jàng rek te mën ci ñàkk waaye dund lañ dund moom nii maa def nii foog nga xamee la ko gisee na ko te loolu la mën taa mukk nag te mu daare bii ak ñeen daare bii kon am ngeen jaaraam bu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan ñu di kontaan bu baax leen yàlla sàmm ne sàmm ñu naan leen yàlla fàtte liggéey bi fàtte daara ji bi ci jàng yàlla nañu xam sa nañ jàng leen ci yàlla defaat ke jaar ko ba ci bu baax.